الله استي الله فاطها أبا ياسين دي نبي نبي آخر زمان دي نبي نبي الله استي الله فاطها أبا ياسين دي نبي نبي آخر زمان دي نبي نبي نبی آخر زمان دی نبی نبی دس پیشوا دی زمون چلا مکان تتللی شپد معراج کی نبی راز د سبحان تتللی شپد معراج کی نبی راز د سبحان تتللی در ابراز دار دی هم امام المرسلین دی نبی نبی آخر زمان دی نبی نبی اللہ استی اللہ فاطوہا اپا یسین دی نبی نبی آخر زمان دی نبی نبی رب چی پیدا کلو جانان توری تیاری لڑلی نوری رانا کلو جہان دا جہنش پی لڑلی نوری رانا کلو جہان دا جہنش پی لڑلی کلی جانان می رحمت للعالمین دی نبی نبی آخر زمان دی نبی نبی اللہ استی اللہ پاتوہا او پایسن دی نبی نبی آخر زمان دی نبی نبی رب چی پیدا کلو جہان ولی دچد پارا در پخ پلوی لی وڑا غد پارا در پخ پلوی لی وڑا غد پارا خیر البشر دی ہم شفیع المذنبین دی نبی نبی آخر زمان دی نبی نبی اللہ استی اللہ پاتوہا او پایسن دی نبی نبی آخر زمان دی نبی نبی صبر نہ توانا یما چی او صف لکم ٹولا صفات جنان پا قلم صف لکم صبر نہ توانا یما چی او صف لکم ٹولا صفات جنان پا قلم صف لکم دمرا بوایا ما شرین می دی حسین دی نبی نبی آخر زمان دی نبی نبی اللہ استی اللہ پاتوہا او پایسین دی نبی نبی آخر زمان دی نبی نبی اللہ استی اللہ پاتوہا او پایسین دی نبی نبی آخر زمان دی نبی نبی نبی آخر زمان